بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كانت في 27 من شهر الله المحرم mwaka 1447. Katika darsa ya manzuma manhaju al-haq al-imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية وبيتي وخمسين ستة أكيوا عند ليا الناظم رحمه الله كويلزيا فضل ذا الذكر فضل ذا كمتاج الله سبحانه وتعالى. قال: وأخبر أن الذكر غرس لأهله بجنات عدن والمساكن تمهد. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله: ومن فوائد ذكر الله عز وجل أنه غراس الجنة. كتك فايدة سكمتاج الله سبحانه وتعالى نكوى كمتاج الله سبحانه وتعالى كيلونا كمتاج وبندي وميتي لن يبيبو نكما متي ونوباندا بيبون. وكلما ذكر العبد ربه جل وعلا كان ذكره لربه غراسا له في جنات النعيم. كلا مجا أنا بمتاج ملواك سبحانه وتعالى كلكم تاج الله سبحانه وتعالى نمي أولي أو باندا نكويكيوا katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana anapokwenda peponi atakuta miti ndani ya pepo kwa zile adhkar alizokuwa akizifanya alivyokuwa duniani. Sasa ni mja mwenyewe aangalie kiasi gani cha miti anayotaka kuipanda. Wa hadha dalla alayhi ahadith, na maneno haya anaoeleza hapa yana dalili katika hadith. Minha ma rawahu at-Tirmidhi an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala laqitu Ibrahima laylata usri bi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimkuta mtume wa Allah Ibrahim lailata al-Isra, katika ule usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala alimneemesha na kumfadhili mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwa kupelekwa safari ya mbinguni. Faqala أي نبي الله إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام لكمونا من محمد صلى الله عليه وسلم كمن بيها يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، أي أبلغهم سلامي عليهم وفكشي أمواكو كتوككوانغو سلام. إكيوني مرأيكوان زياكو يكوزكي حديثي jua kuwa Ibrahim akusalimia kupitia mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ukirudi wafikishie umma wako kutoka kwangu salamu, waambie mimi nawasalimia Ibrahim alaihi salam. Wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turba, na uambie kuwa pepo, yani bimaana wafikishie kuwa hii pepo mchanga wake ni mzuri sana, mchanga wake mzuri sana. Adhbatul ma, tena maji yake ni matamu, si ya chumvi, maji mazuri sana. Wa annaha qi'anun ay wa akhbirhum anna turbatal jannati qi'anun jam'u qa'in qi'anun ay ardun mustawiyatun mutasawiya, ni ardhi tambarari yonyoka kabisa, haina mimea, mchanga wake mzuri kabisa lakini haina mimea. Qi'an ni moja kwa moja tu ardhi nzuri kabisa. Kisha akamwambia wa anna ghirasaha, na kuwa kile kinachotumika katika kupanda mimea katika pepo, kila mmoja atakayeingia peponi mimea yake anayoipanda ipanda vipi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kwa hizi adhkar anapozileta aikiwa miti ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema subhanallahi alazim wa bihamdihi man qala subhanallahi alazim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil janna, mwenye kusema subhan rabbil azim wa bihamdihi apandiwa mtende peponi, na mtende uko tayari peponi, hakuna sio apalilia maji sio amna kitu kama hicho, kiko mtende ushakuwa mtende kamili. Sasa wewe jaribu leo, nenda kapande mtende saa hii. Mwanzo kama wewe ni kijana, labda wale watoto wako, na kama umri wako ushafika huko kwenye 50 huko na 60, basi utakula wajukuu wako, maana wewe hutokula miaka mingi, miaka mpaka ule mtende uanze kutoa tende, yatumia miaka. Na wewe jaribu utaona mtende wachukua muda mrefu sana kumea, muda mrefu. Wacha mtende, mnazi tu, kuna minazi nafikiri kama sikosea hii mpya ililetwa miaka 5, sikia huu sasa ya kisasa, haya ya kisasa vitamle na nini, lakini ule mnazi, ule mnazi wa zamani ule, ule mrefu, mnazi ule unaweza kupiga miaka 10 wamea tu, bado hujakula nazi wala dafu, uchukua muda mrefu. Lakini ukimtaja Allah subhanahu wa ta'ala pale pale waikiwa mti ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullama akthara al-abdu min dhikrillah kathura ghirasuhu fil jannati bila jahdin wala mashaqqa. Kwa kila anapozidi mja kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na mimea yake hukithiri katika pepo yake bila ya kupata taabu wala kulima, kupalilia, kuweka maji, ukauchunga ule mti, huna taabu. Wesema subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kwa kila dhikri upandiwa mmea. Bainama ghirasu dunya yahtaju min al-abdi ila jahdin jahid wa amalin mutawasilin hatta yakuna lahu ghirasun wa nakhlun wa shajarun wa thimarun. Ama hapa duniani mja hahitaji kujitahidi sana, juhudi kubwa sana zitapita pale, na kazi ya kuendelea, kazi ya ukulima haitaki mvivu bwana. Ukiwa mvivu katika ukulima utapitwa na mengi. Mwanzo utalima pantosha, wajua kulima pantosha, hapa hapa pantosha tu, hapa paka hapa patosha. Waswahili wanamsema, ukilima pantosha utavuna pankwisha, upati kitu. Sasa ukiwa mvivu katika kazi ya shamba hapa duniani, huwezi kulima, huwezi kulima mpaka uchangamke, upande mwanzo, uweke kwenye nasari ule mmea mpaka upate nguvu, kisha uchukue uweke kila siku, atakana ufuatilize maji yale magugu ya kimea pale, uondoe. Kazi na kazi. Kama ni mbolea, uweke mbolea, na kazi kubwa mpaka ule mmea ukishatoka ule, mashaallah, waona wapendeza. Lakini ile kazi iliyopita pale ni kubwa, wakati ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumtaja Allah yatosheleza. Wekiwa mmea ndani ya pepo. Qala wa akhbara ayy nabiyyu sallallahu alayhi wasallam anna adh-dhikra gharsun li ahli, ay kullama dhakara Allah zada al-gharsu, kila unapomtaja zaidi Allah subhanahu wa ta'ala ndio mimea inavyozidi peponi. Bi jannati adnin, ay jannat khuldin, mabustani ya pepo ambao watu watakuwa milele humo ndani. Yuqalu adana fulanun bi ardhi kadha, ay aqama, yani amebakia muda mrefu. Zimeitwa jannat adn kwa sababu watu watakaa milele ndani ile pepo. Watu watafautiana, walikulli darajat mimma amil, kila mmoja na daraja yake kulingana na matendo yake aliyofanya hapa duniani. Kwa wewe uliwe na mimea michache kule peponi, usione utaona, ah, mbona mimi kuna miti michache. Ah, wewe utajiona uko sawa tu, utaridhika na ile hali yako, lakini kumbe kuna wenzako huko walimtaja Allah sawa sawa, wana mimea mengi kweli kweli, wamefunika pepo yao na miti kila aina kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. والمساكن تمهد اي مساكن الذاكرين ومنازلهم في جنات النعيم تمهد وتهيئ لهم. Majumba wenye kumtaja Allah kwa wingi katika mabustani ya pepo, watu watakaponemeka huko waandaliwa wakiwa hapa duniani. ويعد لهم فيها القرى والنزل والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هكو واندليوا كرامو، يعني بيبو تياري إشان دليوا كو أجيلي يوالي وتكابو انجيا واتو تكابو انجيا بيبون. أنا بوندو كامتو دنياني إلي روياكي هني يميكا كتكا بيبو يكيواني كتكا واتو خيري كما لفويلزا متومي صلى الله عليه وسلم في حواصل الطير زيل روزا ويكو كتكا ندقي والندقي ويندا وكيلا ونشكتاك كولي بيبوني وكيرودي مبكا سكوية قيامة ونعمكا سكوية قيامة زسان ريو انجية منيه بيبوني. صلى الله جعلنا من أهل الجنة. Ndaniyake munastare ambazo ni zenye kudumu, starehe ambazo hakuna jicho lishawahi kuona wala sikio kusikia wala hata kupita pita katika moyo wa mwanadamu. Wetizama hapa duniani, mtu aweza kuona kitu kikampendeza macho yake, akaanza kusifu, dah, yule engineer aliyepanga, architect aliandika, alichora hii nyumba, nyumba nzuri sana. Na nje akiona ile mabustani na nini, hiyo pepo itakuwaje? Aliyumba ni Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe, itakuwaje hiyo pepo na uzuri wake? Waweza kuona mtu bwana umumu tu duniani, umumu akishuka kwenye ndege jifutua futua, tafikiria kuna kama yajifurisha furisha, ashuka kwenye ndege tu, ndege yenyewe ni hiyo hiyo, sitaki kuitaja. Huko ndani utapewa mboga, vyakula visivyolika, ukila wewe wajaza magesi, utafikiri umeandika contract na kampuni za gesi wajazie, wewe uko juu ya ndege, uko udhi watu tu kisha ukishuka ujifanye wajivuta vuta na nini. Hao watu wa peponi watakuwaje siku hiyo? Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara. Hebu fikiria wewe, kundi kwa makundi waingia peponi, watakuwaje siku hiyo watu wa peponi na furaha? Waumini washuka waingia peponi, ile raha ya watu itakuwaje siku hiyo? Wewe huwezi kufikiria ile raha tu. Hao waenda peponi, kuna wengine wanakwenda motoni bwana, wauona wampita juu ya sirat, waenda peponi. Ah, watu wa peponi watakuwa na raha sana. Sasa uko ndani, yani lau kama utasoma Qur'an kweli, tumeelezewa pepo itakuwa hivi na hivi katika hadithi, na kuna zaidi. Wallahi, hebu jaribu kutasawar, lau kama kuna mtu wampenda, mzazi wako, ndugu yako, rafiki yako, hujamuona siku nyingi, mara ghafla ukamuona hivi, ile raha unaokuwa nao kiasi gani? Yani umuone yule mtu unayempenda, ama ukasikia iwaja toka safari, amesafiri miaka mingi, iwaja akija, ile furaha unaokuwa nao wakati wampokea yule ndugu yako ama mbaba yako ama mama yako, wampokea, ile furaha inakuwa kiasi gani? Sasa watakuwaji watu wa peponi watakapomwona Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba hao wanaowapenda, na mahaba aliyokuwa nao kwa mula wake, akamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hakumshirikisha na chochote, siku hiyo amuona, aita, anadi mwenye kunadi, ya ahlal janna inna lakum inda rabbikum maw'idan, kuna mkutano bwana, mwaitwa, mnakutana na mula wenu. Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe auliza, ya ahlal janna turiduna shay'an azidukum, kuna kitu mtaka niwaongezee huko? Qalu alam tubayyid wujuhana wa tunajjina minan nar, yatosha ya rabbi ukutuokoa na moto ukatuingiza peponi, wa adkhaltana aljanna. Wataulizwa tena, turiduna shay'an azidukum, qad radina farda anna, sisi tumeridhia yale malipo uliyotupa, na wewe pia ya rabbi turidhie. Allah atawaambia, lau kama sikuwaridhia nisingewaingiza peponi, nyi mna radhi zangu, semeni kuna kitu mwahitaji. Hawana chochote anachokihitaji baada ya fayakshifu alhijab, kisha Allah aiondoe hijab, wamuone Allah subhanahu wa ta'ala. Fama u'tu shay'an qat ahabba ilayhim min ru'yati wajhi Allah alkarim, hawajapewa kitu na starehe yoyote ya peponi itakayowafurahisha zaidi kama kumwona Allah subhanahu wa ta'ala. Watamwona Allah subhanahu wa ta'ala, hii neema, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, bima yuqaddimuhu al'abdu min ibadat wa ta'at, kuandaliwa hiyo pepo kwa sababu ya kile anachokitanguliza mja katika ibada na taa. Fakullu man ya'malu dhikran wa ta'atan wa ibadatan fahuwa bihadha al'amali innama yumahidu linafsihi fali anfusihim yamhadun, kila unachokifanya katika matendo mema wewe wajiandaa kabisa, wajiandalia kabisa makazi yako ya peponi kwa yale mema unayofanya. Qala wa yuhayyi laha nuzulan fi tilka ad-dar, kwa kila unavyofanya wewe wajiandalia nafsi yako karamu utakayoshukia kesho akhira katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله وأخبر أن الله يذكر عبده ومعه على كل الأمور يسدد. وهنا فائدتان عظيمتان من فوائد الذكر. هابا كنا فائدة مبيل عظيم كتك فائدة زكم تاجة الله سبحانه وتعالى. الأولى فائدة كوانزا وأخبر أن الله يذكر عبده أي الذاكر كما قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. وكمتاج الله سبحانه وتعالى نيه أكتاج بيه. سبحان الله ما أكرمه Allah ambaye hana haja na mja wake, lakini ukimtaja kwa ukarimu wake, kwa kitendo hicho cha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe pia akutaje. Kama jaa fi sahihain hadith Abi Huraira radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Allah sema akinitaja mja wangu kwa nafsi yake, yani bi maana kiwa peke yake akamtaja Allah, na Allah atamtaja katika dhati yake na nafsi yake. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khairin minhum, na akinitaja mimi mbele za watu, watu wenye heshima zao, na mimi nitamtaja kwa wale waheshimiwa zaidi ya wale walionitaja mbele yao. Subhanahu wa ta'ala. Wa kafa bidhakiri sharafan wa fadlan an yadhkurahu rabbul alamin subhanahu wa ta'ala. Yatosheleza kwa mwenye kumtaja Allah kuwa ana utukufu na ana ubora Allah aliyompa, kuwa yeye amtaja subhanahu wa ta'ala. Athania, faida ya pili, wa ma'hu ala kulli al-umuri yusaddidu. Sehemu ya pili ya ubeti. Ay ma'a adh-dhakiri, Allah yuko pamoja na mwenye kumtaja. Bitasdidihi wa ta'yidihi wa 'aunihi wa tawfiqihi. Kumwelekeza katika usawa na kumnusuru na kumpa msaada na kumpa tawfiq. جاء في صحيح البخاري تعليقا وفي مسند الإمام أحمد وغيره موصولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني. الله سبحانه وتعالى ميمي نيكو بموجة نمجوانه ما دام أني تاج ميمي نيكو بموجة نيه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما دام مدمو wake watikisika kwa ajili yangu mimi anitaja mimi niko pamoja na yeye. Wa hiya ma'iyatun khassatun taqtadi at-tasdid wa at-ta'yid, na hii ni ma'iyya khassa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasibishiwa ma'iyya kwa mara mbili. Kuna ma'iyatun 'amma wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yuko na kila mtu bi maana ajua aona kile anachokifanya, na kuna ma'iyya khassa yuko pamoja na watu wema katika kuwasaidia, kuelekeza katika usawa. Haya hawapati isipokuwa wale wanaosifika na sifa hizi hasa. Sasa huyu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yuko pamoja na yeye. Kuwa pamoja na yeye kupi? Kule ambapo ndani yake mna kumuongoza katika njia iliyonyoka na kumsaidia, kumnusuru, wal'auna walhifdha, Allah akuhifadhi, walkala'ata walriaya, Allah akuchunga subhanahu wa ta'ala na kuhifadhi. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب هي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والله مع الصابرين وإن الله لمع المحسنين لا تحزن إن الله معنا. إذ زوتني معية خاصة وهو نوصف كنصف إذ زوتني كتك إذ آي وكي ومشمه الله قم إن الله مع الذين اتقوا وكيو نو كاتيكا والي ولو صبيري والله مع صابرين. الله يكون wewe atakusaidia na kunusuru na kukuongoza na ukiwa katika wema. Wa inna Allah la ma'al muhsinin, ukimtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, la tahzan inna Allah ma'ana, kuna wewe. Kisha akasema walidhakiri min hadhihi al-ma'iyyati نصيب وافر. نيولي أنا يمتج الله سبحانه وتعالى كتك معي هي أنا نصيب كوبا زايد كوليكو إنجيل كوليكو الذين اتقوا كوليكو المحسنين كوليكو الصابرين كما في الحديث الإلهي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه إلى أن قال والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء. Ile maia kule kuwa pamoja na yeye Allah subhanahu wa ta'ala alikopewa huyu mwenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hakufanani na maia yoyote nyingine. Wa hiya akhasu min al-ma'iyyati al-hasila lil-muhsin wal-muttaqi, bali ni khasa zaidi kuliko ile maia bi maana nusra na hifdhi wanaopewa wale watu wanaofanya wema na kumcha Mungu. Wa hiya ma'iyatun la tudrikuha al-ibara, ni ma'iyya ambayo kwa maneno huwezi kueleza. Wala tanaluha sifa, hata ukiisifu kiasi gani huwezi kuifikia kuipa haki yake. Wa innama tu'lamu biish bidhawq, yule aliyeonja hii ma'iyya ndio yuelewa zaidi. Bimaana ukimtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, ili raha unaoipata katika moyo wako utafahamu kuwa hii ni ma'iyya haina mfano wake. قال الشيخ وقد جمعت هاتان الفضيلتان في حديث رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال هذه فضلا بلي زي مكسان يكتك حديثه الله سبحانه وتعالى سيما حديث قدسي أنا عند ظن عبدي بي ميمي نيبو كتك ظن يمجوانه أنا بني ذنيا. Ukimdhania uzuri Allah subhanahu wa ta'ala utapata mazuri. Ukimdhania vibaya kama walivyokuwa makafiri na wanafiki, na wewe utapata hicho ulichomdhania. Adhannina billahi dhanna saw, alayhim da'iratu saw. Sababu yasuu dhann billahi subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'ahu idha dhakarani, na mimi nipo pamoja na mja wangu pale anaponitaja, niko pamoja na yeye. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي, akinitaja mimi katika nafsi yake yeye mwanadamu, na mimi nitamtaja katika nafsi yangu tukufu. وإن ذكرني في ملأ, na akinitaja mbele ya watu, ذكرته في ملأ خير منهم, mimi nitamtaja katika waungwana, watu wanaoheshimika zaidi ya wale wanaotaja mbele ya malaika. Allah subhanahu wa ta'ala akutaje wewe mbele ya malaika, na hii ni fadhila kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala anayowapa wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hili ni katika yale yanayotuhimiza sisi kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wala si ibada nzito, lakini yahitaji taufiki ya Allah, na yahitaji daima tuwaomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Daima muombe Allah hii dua, akusaidie kupe msaada katika kumtaja yeye kwa wingi. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.